دل میں مقیم تو یا تیری آرزو رہے، دل تیری آرزو رہے، تو سامنے بھی ہو تو تیری جستجو رہے، تو سامنے بھی ہو تو تیری جستجو رہے، بلبل سے بات ہو یا چمن کے طیور سے، بلبل سے بات ہو یا چمن کے طیور سے، کوئی بھی ذکر ہو تو تیری گفتگو رہے، کوئی بھی ذکر ہو تو تیری گفتگو رہے، دل پاک ہو زبان ہو دہن ہو خیال پاک، دل پاک ہو زباں ہو دہن ہو خیال پاک، مومن کو کب روا ہے کبھی بے وضو رہے، مومن کو کب روا ہے کبھی بے وضو رہے، دل میں مقیم تو یا تیری آرزو رہے، تو سامنے بھی ہو تو تیری جستجو رہے، سوچوں میں تو رہے تو خوابوں میں تو مکین، ورد زبان ہو ذکر صدا تو ہی تو رہے، ورد زبان ہو ذکر صدا تو ہی تو رہے، منشا ایزدی کا تقاضا زبان ہو بند، منشا ایزدی کا تقاضا زبان ہو بند، آنکھیں ہی نم رہیں کہ چمک ہو نمو رہے، آنکھیں ہی نم رہیں کہ چمک ہو نمو رہے، معدوم شمس ہو تو ستارے عدم وجود، معدوم شمس ہو تو ستارے عدم وجود سر پر رہے جو عرش میری آبرو رہے سر پر رہے جو عرش میری آبرو رہے دل میں مقیم تو یا تیری آرزو رہے تو سامنے بھی ہو تو تیری جستجو رہے